בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות אומנין הלכה ב'. א', האומנין שומרי שכר הן. עניין הארבעה שומרים על פי המאמר מישר דסכינה וכולי אין שם. כי השכל התחתון, בחינת חוכמת התא, שהוא בחינת החוכמה שבכל עולם ועולם המנהגת את העולם, היא בחינת מלכות. ולבוא לזה השכל הוא על ידי שונא בצע. ועל כן ביומוי דשמואל וכו'. וצריך להמשיך חיות לזה השכל, ועיקר החיות מאור הפנים המאיר ברגלים וכו'. ולפעמים נופל בחינת חוכמת התא, בחינת השכל הנ"ל, בחינת מלכות, ונעשה מזה ארבע מלכויות וכו'. וצריך כל אחד לראות, לחתוך ולהבדיל את בחינת מלכות לקדושה מן ארבע מלכויות. וזה נעשה על ידי החסד, בחינת תבוכן בחסד כיסא, בחינת קיצרו לפי חסד וכו'. ובשביל זה רדף אברהם אחר ארבעה מלכים, כי הם בחינת ארבע מלכויות. כי הוא היה איש חסד, ועל ידי החסד חתך והבדיל מלכות דקדושה מארבע מלכויות. ועל כן יצאו ממנו ארבעה בנים, שהם כנגד ארבעה בנים דיברה תורה וכו', שהם בחינת דלת, בחינת מלכות דקדושה שהיא בחינת דלת וכו'. עיין שם כל זה בער היטב. ב' וזה בחינת ארבעה שומרים. כי השמירה זה בחינת מלכות שהיא בחינת שמור כמובן. כי היא מידת לילה שאז צריכים שמירה כידוע. ועל כן הם דלת שומרים כנגד בחינת המלכות שהיא בחינת דלת כנל, ששם צריכים שמירה מן הארבע מלכויות. בעיקר השמירה הוא כפי מה שזוכים להעלות את המלכות לקדושה מהארבע מלכויות על ידי החסד ומחיין אותה על ידי אור הפנים. כי על ידי זה נשמרים מכל מיני הזקות. כי כל החפצים של האדם וכל העשירות שלו הם בחינת מלכות. כי מלכות היא בחינת עשירות. כי מבחינת מלכות יוצאים כל הדברים שבעולם, כי מבחינת השכל המנהגת את כל העולם כנל. ועל כן עיקר תיקון המלכות דקדושה על ידי שונא בצע. כי כשנופלים אל תאוות ממון, אזי פוגמין במלכות דקדושה שהיא בחינת השירות כנל. אבל מי ששונא בצע וזוכה לבחינת חוכמן על בחינת מלכות דקדושה, אזי הממון והשירות שלו וכל החפצים שלו יקר מאוד. כי ממון דקדושה יקר מאוד, כמובן בדבר רבנו זל במקום אחר, כי בחינת מלכות דקדושה כנל. ועל כן ממון דקדושה צריך שמירה גדולה, כי הוא בחינת מלכות ששם צריכים שמירה גדולה מבחינת הארבע מלכויות שהן בחינת חיות רעות. כמו שכתוב בדניאל ובזכריה, שהמשיל את הארבע מלכויות בארבע חיות רעות. כי מהן באין כל ההזקות שבעולם. ועל כן ממון דקדושה צריך שמירה גדולה מהם. ועיקר השמירה של הממון והעשירות, שהוא בחינת מלכות, הוא על ידי שמעלין את בחינת המלכות, חוכמת התאנה על מן ארבע מלכויות, הוא מעלין אותה ומחיין אותה, על ידי אור הפנים. על ידי זה נשמרין מכל מיני הזקות, מגנבה ועבידה ואונסין, כי ארבע מלכויות הן בחינת חיות רעות הדורסים וטורפים כנל. וזה בחינת אונסין שהם על ידי חיה רעה וליסטים מזוין. וזה בחינת הארבע מלכויות כנל. ועל כן, כשחותכין ומבדילין את המלכות דקדושה מהם, על ידי זה ניצולין מאונסין כנל. ועל ידי שמחיין את החוכמת התאה, על ידי אור הפנים כנל, על ידי זה ניצולין מגנבה ועבידה. כי גנבה ועבידה הם על ידי פגם הדעת, כי עיקר הגנבה והאבדה הם באים בהסח הדעת שאז די כבה הגנב, וכן האבידה כידוע בחוש. ועל כן הגניבה והאבידה הם בחינת פגם הדעת. ועל כן, על ידי שמחיין החוכמת התאה בחינת מלכות, על ידי אור הפנים שהוא בחינת תארת השכל עליון שמאיר ומשלים השכל התחתון, נמצא שנשלם השכל. ועל כן על ידי זה ניצולים מגניבה ואבידה שהם תלויים בשלמות הדעת כנ"ל. נמצא שעל ידי שמעלין את המלכות דקדושה מארבע מלכויות ומחיין אותה על ידי אור הפנים, על ידי זה ניצולים מכל מיני הזקות מגניבה ואבידה ואונסין כנ"ל. ג. וזה בחינת החילוקי דינים שיש בין השומרים. כי שואל חייב בכל, כי שואל כל הנאה שלו ועל כן חייב בכל. כי עיקר העלאת המלכות לקדושה מארבע מלכויות היא על ידי החסד, בבחינת והוכן בחסד כיסא. ועל כן כל החפצים של אדם שהם בחינת מלכות שלו, והאדם מקבל הנאה מכל חפץ וחפץ, וזאת ההנאה זה בחינת אהבה, בחינת חסד, שמשם באים כל האהבות והנאות. ועל כן צריך כל אדם לראות, להעלות כל האהבות והנאות שיש לו מאיזה חפץ או מאיזה דבר שבעולם, להעלות הכל השם יתברך, להעלות אהבה לשורשה לבחינת חסד שבקדושה. ואזי על ידי זה, על ידי שמעלה האהבה שבאותו הדבר לבחינת חסד שבקדושה, על ידי זה הוא מעלה את בחינת המלכות מארבע מלכויות, על ידי החסד שבקדושה, שעל ידי זה עיקר העלאת המלכות כנ"ל. כי החפצים בעצמן הם בחינת מלכות כנ"ל. וכשאין מעלה חס ושלום האהבה שבאותו החפץ לשורשה, אזי חס ושלום על ידי זה נותן כוח לארבע מלכויות של הסתרא אחרא. כי כמו שהעלאת המלכות דקדושה על ידי החסד שבקדושה, כמו כן להפך על ידי האהבות הנפולות חס ושלום, מתגבר חס ושלום מלכות הרשעה שהם ארבע מלכויות. כי כל התאוות שבעולם הם בחינת תאוות נפולות, ועל ידי מתגבר חס ושלום מלכות הרשעה, על ידי פגם החסד דקדושה שמשם באים כל האהבות הנפולות וכנ"ל. אבל כשמשברין כל התאוות וכל ההנאות ומעלין הכל לשורשו, לשורש האהבה שהוא בחינת חסד שבקדושה, על ידי זה מכניעין ומבטלין מלכות הרשעה בחינת הארבע מלכויות, וחותכין ומבדילין ומעלין מלכות דקדושה משם. כי עיקר עלייתה על ידי החסד כנ"ל, בבחינת והוכן בחסד כיסא כנ"ל. וזה בחינת צדקה שצריכים ליתן מכל דבר צדקה. כי על ידי הצדקה שהיא בחינת חסד, על ידי זה מעלין את המלכות שהיא בחינת העשירות מארבע מלכויות כנ"ל. ואזי כשמעלין כל האהבות וההנאות שיש לו מכל חפץ וכל דבר שבעולם, מעלין הכל לשורש החסד שבקדושה כנ"ל. ואזי מעלין את המלכות שהיא בחינת עשירות מארבע מלכויות, ומעלין אותה אל אור הפנים כנ"ל, ואזי נשמרין מכל מיני הזקות מגניבה ואבידה ואונסין כנ"ל. וזה בחינת מלך ממון חסר. כי מי שרוצה לשמור ממונו שיתקיים בידו ולא ישלוט בו שום היזק, אזי חסר, היינו שייתן צדקה כמו שפרש רשי שם. כי על ידי הצדקה שהיא בחינת חסד, שעל ידי זה מעלה את המלכות שהיא בחינת עשירות מהארבע מלכויות, על ידי זה ניצולין מכל מיני הזקות כנ"ל. ועל כן השואל שכל הנויה שלו חייב אפילו באונסין. כי מאחר שמקבל הנאה מזה הדבר, הוא צריך לשמור את הדבר אפילו מאונסין. כי הוא צריך להעלות את ההנאה והאהבה של אותו הדבר לשורשו לבחינת חסד שבקדושה. ועל ידי זה ניצולין מכל ההזקות כנ"ל. ועל כן הדבר עומד ברשותו של השואל אפילו לאונסין. כי עליו מוטל השמירה אפילו מאונסין מאחר שההנאה שלו. על כן הוא צריך לשמור הדבר על ידי שיעלה כל ההנאות לשורשו לבחינת חסד שבקדושה. ועל ידי זה נשמרים מכל ההזקות כנל. ועל כן, אמרה אפילו אונס השואל חייב, כי האונס בא בגירי דילי על שלא העלה את המלכות לשורשו על ידי האהבה והחסד שבקדושה כנל. דלת. אבל שאר שומרים פטורים מאונסין, כי מאחר שאינם מקבלים כל ההנאה, על כן אין מוטל עליהם להעלות האהבה והנאה של אותו הדבר לשורשו, שעל ידי זה נשמר אפילו מאונס, מאחר שאין כל הנאה שלהם רק של בעל הבית. על כן הדבר ברשות בעל הבית, כי אינם יכולים לשמור מאונסין, כי זה תלוי רק במי שכל הנאה שלו וכנל. כי מי שהנאה שלו הוא די כיכול לשמור מאונסין על ידי שיעלה ההנאה לשורש החסד שבקדושה, שעל ידי זה מעלין המלכות בקדושה מארבע מלכויות, שעל ידי זה נשמרין מאונסין וכנל. רק אף על פי כן השומר חייב בגניבה ועבדה שהם באים על ידי פגם הדעת. כי מאחר שמקבל שכר מחברו, והשכר שמקבל מחברו על ידי זה ממשיך מחברו בחינת חיות לבחינת חוכמת התאה שלו, כי בחינת חוכמת התאה נשלם על ידי בחינת השפע והעשירות שנמשך לאדם, כי בחינת חוכמת התאה שיש בכל אדם הוא בחינת עשירות, בחינת מלכות, כנל, ועל ידי ממון ישראל, ממון די קדושה, נשלם ומאיר יותר בחינת החוכמת התאה, כי השפע של ממון ישראל, ממון די קדושה, נמשך ממקום גבוה ומשלים ומחיה את בחינת החוכמת התאה שהיא בחינת עשירות כנל. וכמובן זה במקום אחר במאמר גזלה, עיין שם. ועל כן השומר שכר, מאחר שחברו נותן לו שכר, ועל ידי זה השכר מקבל חיות בחינת החוכמת התאה שלו מחברו, על כן הוא חייב בגניבה ועבדה שהיא תלויה בפגם הדעת כנל. אבל השומר חינם שאין ההנאה שלו ואין מקבל שום שכר, אינו חייב בשום דבר, כי אינו מחויב רק לשמור, כי הוא חייב עצמו לשמור. אבל כששומר כראוי ואף על פי כן נראה גניבה ואונס, מה יאב על אלה מבד? כי אין הדבר באחריותו. אבל השומר שכר או השואל, הדבר באחריותם אף על פי ששמרו כראוי, אף על פי כן הדבר באחריותם לעניין גניבה ועבדה או אונסין, כל אחד כפי דינו. כי אחריות הדבר הוא תלוי במי שעליו מוטל להעלות את בחינת המלכות, בחינת חוכמת התאה שיש באותו הדבר. דהיינו, השואל שכל הנאה שלו עליו מוטל להעלות בחינת המלכות על ידי החסד שבקדושה, שעל ידי זה ניצולין מכל ההזקות, ועל כן הדבר באחריותו אפילו לאונסין. וכן השומר שכר לעניין גניבה ועבידה, ואבן הדבר היטב. ועל כן האומנין שומרי שכרן, כי תיקון האומנין שמתקנין איזה דבר הוא על ידי בחינת חוכמת התאה שהוא בחינת האומן של כל דבר שבעולם. כי עיקר האומנות הוא על ידי השכל שהוא אומן המתקן כל דבר שבעולם. ועל כן התורה הקדושה שהוא בחינת חוכמה שמשם נמשכים כל החוכמות שבעולם הוא בחינת האומן של כל העולם, כמו שכתוב והיה אצלו המון אומן. ומשם נשתלשל החוכמה לכל בני אדם שיש להם גם כן חוכמה לעשות אומנות לתקן כל הדברים. כי כל הדברים צריכים תיקון ואומנות. כי כך ברא השם יתברך את העולם על ידי התורה שהוא האומן, שכל בני אדם יקבלו חוכמה מחוכמות התורה, ויהיה בידם גם כן אומנות לעשות כלים ולתקן כל הדברים שבעולם על ידי חוכמתם שמקבלים מחוכמות התורה. ועל כן ברא השם יתברך כל הדברים שיהיו צריכים תיקון על ידי בני אדם, כמובן במדרש, שכל הדברים צריכים תיקון על ידי בני אדם. נמצא שכל האומנות הוא על ידי בחינת חוכמה, היינו על ידי בחינת חוכמת התא שהיא החוכמה המנהגת את העולם. ועל כן האומנין שומרי שכרן, כי מאחר שחגר מותניו להיות אומן ולתקן אותו הדבר, נמצא שחייב עצמו להמשיך חיות לאותו הדבר, כי האומנות ובחינת החוכמה מחיה את הדבר ומתקן אותו. ועל כן הוא חייב, כמו שומר שכר, דהיינו שחייב בגניבה ועבדה שהוא תלוי בשלמות הדעת, דהיינו על ידי שמחיין את בחינת החוכמת התאה הכנל. כי האומן, עיקר האומנות היא בחינה זו להמשיך חיות על ידי התורה, להחיות את החוכמת התאה שעל ידי זה האומנות והתיקון של כל דבר. ועל כן אחריות גניבה ועבדה עליו כנל. אבל באונסין פטורין, כי מאונסין אין יכולים לשמור, כי אם על ידי בחינת החסד כנל. וזה תלוי במי שמקבל ההנאה, שהוא צריך להעלות ההנאה והאהבה לשורש החסד שבקדושה, שעל ידי זה מעלין המלכות מארבע מלכויות, שמשם באים כל האונסין ומעלין אותה וכו', שעל ידי זה ניצולין מכל מיני הזקות, וזה עיקר השמירה וכנל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. וב. וזה בחינת ברכת כהנים, בחינת כה תברכו. כה דייקה, בחינת מלכות כידוע. כי הכהנים הם בחינת חסד. ועל כן הם יכולים להעלות ולברך ולהחיות את בחינת המלכות שהיא בחינת כלל ישראל, בבחינת כה תברכו. וזה בחינת יברכך השם בממון, כי הממון דהיינו העשירות הוא בחינת מלכות דקדושה. ועל ידי שפע הממון דקדושה נמשך הערה וחיות לבחינת המלכות כנל. וזה וישמריך מן המזיקין, היינו מבחינת ארבע מלכויות שהן מזיק כעלמה, שמהם באים כל ההזקות כנל. כי הכהנים שהם בחינת חסד מעלין את המלכות מהם בבחינת קיצרו לפי חסד כנל. ואזי מעלין את המלכות לאור הפנים כנל. וזה בחינת יאר השם פניו אליך בחינת אור הפנים כנל. בשמואל כתיב מהשם שילטיב וגם אנוכי שילטיו להשם כל הימים אשר הוא שאול להשם. הקדוש ברוך הוא נעשה שואל עליו, כמו שפרש רשי שם, וישסף שמואל דייקה. הלכות אומנין הלכה ג' בהלכות שומר שכר הלכה ב' עוד תתוו.